जैक और उनका अनूठा पौधा। प्रोफेसर जैक एक वैज्ञानिक थे, लेकिन उनको सबसे प्रिय था अपना बगीचा। अपना सारा खाली समय वह सब्जियां उगाने में बिताते थे। एक ताजा गाजर या पका हुआ टमाटर देखकर जितनी प्रसन्नता उन्हें होती थी, उतनी प्रसन्नता किसी और बात से न होती थी। प्रोफेसर जैक एक उतावले व्यक्ति भी थे। जो पौधे जल्दी अंकुरित न होते थे वह उन्हें अच्छे न लगते थे, और इसलिए पौधों को जल्दी बड़े करने का उपाय खोजने का उन्होंने निश्चय किया। प्रोफेसर जैक अपनी प्रयोगशाला में चले गए और प्रयोग करने लगे। उन्होंने कई रसायनों का मिश्रण बनाया और उस मिश्रण को उन बीजों पर डाला जो बगीचे से लेकर आए थे। यह सोचकर कि उनके पौधे हर माली के लिए ईर्ष्या का कारण बनेंगे, वो जोर से हंस दिए। अब देखते ही देखते मेरी सब्जियां कितनी तेजी से बड़ी होती हैं। अब देखते हैं कि मेरी सब्जियां कितनी तेजी से बड़ी होती हैं, उन्होंने अपने आप से कहा। अगले दिन जोर का धमाका सुनकर प्रोफेसर जैक की नींद बहुत सवेरे ही खुल गई। वो भागकर बाहर आए। बगीचे में एक विशाल पौधा दिखाई दिया। जितनी कल्पना उन्होंने की थी उनका प्रयोग उससे भी अधिक सफल हुआ था। शीघ्र ही कई गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए और दोपहर होते होते टीवी के दो चैनलों के दल भी उनका अनूठा पौधा देखने के लिए आ पहुंचे। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके आश्चर्यजनक आकार का समाचार भी फैलता गया। जिसने भी उस पौधे को देखा वह हक्का बक्का रह गया। अब तक वह पौधा ओजोन परत को पार कर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था और उसके हजारों पत्ते सूर्य के प्रकाश को रोक रहे थे। दुनिया की अलग अलग सरकारों ने उस पौधे को मार गिराने के लिए लड़ाकू विमान भेजे। लोग भयभीत हो गए और फिर भी पौधा बढ़ता गया। इस बीच पौधे की जड़ें हर तरफ धरती को चीरती हुई बाहर निकल आई और यहां वहां नगरों को और गांवों को और हर उस बस्ती को जो उनके रास्ते में आई उस ध्वस्त करती गई। लेकिन सबसे बुरी बात तो अभी होनी बाकी थी। एक उपग्रह ने उस अंतरिक्ष दैत्य की तस्वीर भेजी जो विशाल पौधे के सहारे नीचे धरती की ओर उतर रहा था। अब लोग सच में बहुत डर गए। किसी को समझ ना आ रहा था कि क्या किया जाए। सब पशु भी डरे हुए थे, उनके घर भी नष्ट हो रहे थे। पशुओं को लगा कि शीघ्र ही उनके पास न रहने के लिए कोई जगह होगी और न ही खाने या पीने के लिए कुछ होगा। बिज्जू ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई। हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा, लोमड़ी ने कहा। जड़े ही इस समस्या का समाधान है, उल्लू चिल्लाया। हमें इस विशाल पौधों की जड़ों को काटना होगा और इसे सदा के लिए खत्म कर देना होगा। लोमड़े और छछुंदरे और खरगोश और अन्य सारे जानवर जो बिल खोद सकते थे बिज्जू के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। बिज्जू के संकेत पर सब जमीन खोदने लगे और उस पेड़ की जड़े काटने और चबाने लगे। बिल खोदने वाले सब जानवर लगातार कई दिन और कई रात उस पौधे की जड़ों को अपने दांतों और पंजों से काटते रहे। आखिरकार विशाल पौधे को जड़ों से आहार मिलना बंद हो गया और वह कमजोर हो गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो चटक कर उसके कई टुकड़े हो गए जो दूर अंतरिक्ष में बिखर गए और अपने साथ दैत्य को भी दूर अंतरिक्ष में ले गए। समय बीता, देहात की दशा अच्छी हो गई। नष्ट हुए नगरों और गांवों का फिर से निर्माण हुआ। सब लोग और सब पशु फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। प्रोफेसर जैक ने भी अपने घर की मरम्मत की और नया बगीचा बनाया, लेकिन इस बार उन्होंने प्रकृति को अपना काम करने दिया।